حکایت مارگیر که اژدهای فرسوده را مرده پنداشت و در ریسمانهاش پیچید و آورد به بغداد. یک حکایت بشنو از تاریخ گوی، تا بری زین راز سرپوشیده بوی. مارگیری رفت سوی کوهسار، تا بگیرد او به افسونهاش مار. گرگران و گر شتابنده بود، آن که جوینده است یا بنده بود. در طلب زن دایمن تو هر دو دست، که طلب در راه نیکو رهبر است. لنگ و لوک و خفت شکل و بی ادب، سوی او می قیژ و او را می طلب. گه به گفت و گه به خاموشی، و گه بوی کردن گیر هر سو بوی شهر. گفت آن یعقوب با اولاد خیش، جستن یوسف کنید از حد بیش. هر حس خود را در این جستن به جد، هر طرف رانید شکل مستعد. گفت از روح خدا لا تیأسوا، همچو گم کرده پسر رو سو به سو. از ره حس دهان پرسان شوید، گوش را بر چار راه آن نهید. هر کجا بوی خوش آید بو برید، سوی آن سر کاشنای آن سری. هر کجا لطفی ببینی از کسی، سوی اصل لطف ره یابی اسی. این همه جوها ز دریایی است ژرف، جزو را بگذار و بر کل دار تر. گنگ های خلق بحر خوبی است، برگ بی برگی نشان طوبی است. خشم های خلق بحر آشتی است، دام راحت دایما بی راحتی است. هر زدن بحر نوازش را بود، هر گله از شکر آگه می کند. بوی بر از جزو تا کل ای کریم، بوی بر از زد تا زد ای حکیم. جنگ ها می آشتی آرد درست، مارگیر از بحر یاری مار جوست. بحر یاری مار جوید آدمی، ام خورد بهر حریف بی غمی. او همی جستی یکی ماری شگرف، گرد کوهستان و در ایام برف. اژدهای مرده دید آنجا عظیم، که دلش از شکل او شد پر ز بیم. مارگیر اندر زمستان شدید، مار می جست اژدهایی مرده دید. مارگیر از بحر حیرانی خلق، مار گیرد اینت نادانی خلق. آدمی کوهیست چون مفتون شود، کوه اندر مار حیران چون شود. خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلقی بدوخت. صد هزاران ماه و که حیران اوست، او چرا حیران شدست و مار دوست. مارگیران اژدها را برگرفت، سوی بغداد آمد از بحر شگفت. اژدهایی چون ستون خانه‌ای، می کشیدش از پی دانگانی. کژدهای مرده‌ای آوردم، در شکارش من جگرها خوردم. او همی مرده گمان بردش، ولیک زنده بود و او ندیدش نیک نیک. او ز سرماها و برف افسرده بود، زنده بود و شکل مرده می نمود. عالم افسرده است و نام او جماد، جامد افسرده بود ای اوستاد. باش تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. چون عصای موسی اینجا مار شد، عقل را از ساکنان اخبار شد. پاره خاک تو را چون مرد ساخت، خاک‌ها را جملگی شاید شناخت. مرد زین سویند و زان سو زنده‌اند، خاموش اینجا وان طرف گوینده‌اند. چون از آن سوشان فرستد سوی ما، آن عصا گردد سوی ما اژدها. کوه‌ها هم لحن داوودی کند، جوهر آهن به کف مومی بود. باد حمال سلیمانی شود، بحر با موسی سخندانی شود. ما با احمد اشارت بین شود، نار ابراهیم را نسرین شود. خاک قارون را چون ماری در کشد، استن حنانه آید در رشد. سنگ بر احمد سلامی می کند، کوه یحیی را پیامی می کند. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان چون شوید؟ از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تأویل ها نربایدت. چون ندارد جان تو قندیل ها، بهر بینش کرده ای تأویل ها. که قرض تسبیح ظاهر کی بود، دعوی دیدن خیال غی بود. بلکه مر بیننده را دیدار آن، وقت عبرت می کند تسبیح خان. پس چو از تسبیح یادت می دهد، آن دلالت همچو گفتن می بود. این بود تأویل اهل اعتزال، وان آن کس کو ندارد نور حال. چون ز حس بیرون نیامد آدمی، باشد از تصویر غیبی اعجمی. این سخن پایان ندارد، مارگیر می کشید آن مار را با صد زهیر. تا به بغداد آمد آن هنگام جو، تا نهد هنگامی بر چار سو. بر لب شد مرد هنگامه نهاد، قلقله در شهر بغداد افتاد. مارگیری اژدها آورده است، بلعجب نادر شکاری کرده است. جمع آمد صد هزاران خام ریش، صید او گشته چو او از ابلهیش. منتظر ایشان و هم او منتظر، تا که جمع آیند خلق منتشر. مردم هنگام افزونتر شود، کدیه و توزیع نیکوتر رود. جمع آمد صد هزاران ژاژخا، حلقه کرده پشت پا بر پشت پا. مرد را از زن خبر نی زده ها، رفته در هم چون قیامت خاص و آم. چون همی حراقه جنبانید او، می کشیدند اهل هنگام گلو. وجده ها که از زمهریر افسرده بود، زیر صد گونه پلاس و پرده بود. بسته بودش با رسنهای غلیظ، احتیاطی کرده بودش آن حفیظ. در درنگ انتظار و اتفاق، تافت بر آن مار خورشید عراق. آفتاب گرم سیرش گرم کرد، رفت از اعضای او اخلاط سرد. مرده بود و زنده گشت او از شگفت، اژدها برخیش جنبیدن گرفت. خلق را از جنبش آن مردمار، گشتشان آن یک تحیر صد هزار. با تحیر نعره ها انگیختند، جملگان از جنبشش بگریختند. می گسست و بند و زان بانگ بلند، هر طرف می رفت چاقا چاق بند. بندها بگسست و بیرون شد ز زیر، اژدهایی زشت قران همچو شیر. در هزیمت بس خلایق کشته شد، از فتاد کشتگان صد پشته شد. مارگیر از ترس بر جا خوش گشت، که چه آوردم من از کهسار و دشت. گرگ را بیدار کردن کور میش، رفت نادان سوی عزرائیل خیش. اژدها یک لقمه کردن گیج را، سهل باشد خونخوری حجاج را. خیش را بر استنی پیچید و بست، استخوان خورده را در هم شکست. نفست اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بی آلتی افسرده است. گر بیابد آلت فرعون او، که به امر او همی رفت آب جو، آنگه او بنیاد فرعونی کند. راه صد موسی و صد هارون زند. کرمک است آن اژدها از دست فقر، پشه‌ای گردد ز جاه و مال سقر. اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. تا فسرده می بود آن اژدهات، لقمه اودی چو او یابد نجات. مات کن او را و ایمن شو ز مات، رحم کم کن نیست او زهل سلات. کان تف خورشید شهوت برزند، آن خفاش مردریگت پر زند. می کشانش در جهاد و در قتال، مردوار الله و یجزی کل وسال. چون که آن مرد اژدها را آورید، در هوای گرم و خوش شد آن مرید. لاجرم آن فتنه ها کرده عزیز، بیس همچندان که ما گفتیم نیز. تو طمع داری که او را بی جفا، بسته داری در وقار و در وفا. هر خسی را این تمنا کی رسد، موسی باید که اژدرها کشد. صد هزاران خلق ز اژدرهای او، در هزیمت کشته شد از رای او.